Σε παραδοσιακό το γάμο, θέλω να πω τώρα στην κοινή σας ζωή που πλέον είστε σε έγγαμο δύο, είναι παραδοσιακά τα πράγματα στο σπίτι? Είμαστε όπως είμαστε παλιά, δεν έχει αλλάξει κάτι. Δηλαδή όπως είμαστε παλιά, είναι όμορφα και ωραία. Συγχωραγούσα.